4 gratis. Tak, 8 plus 4 gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek 27 sierpnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Żołnierze, którzy pomagali w ewakuacji polskich dyplomatów i Afgańczyków z Kabulu, już w kraju. W czwartej fali pandemii obostrzenia będą takie jak na wiosnę, mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Mocni rywale Legii Warszawa w Lidze Europy. Z kim zagra w grupie? O tym za chwilę. Na wojskowym lotnisku w Warszawie wylądowały dwa wojskowe samoloty z polskimi żołnierzami, którzy pomagali w ewakuacji polskich dyplomatów i Afgańczyków z Kabulu. Wczoraj Polska zakończyła misję. Podziękował za nią żołnierzom minister obrony. Mariusz Błaszczak podkreślił, że wykazali się profesjonalizmem. Dziękuję za wasz profesjonalizm. Możemy powiedzieć, że jest to profesjonalizm najwyższej próby. Podjęliście się misji wymagającej. No ale cóż, tak to jest, że tego rodzaju misje są misjami niełatwymi, ale wy już na niejednej takiej niełatwej misji byliście. Jesteśmy wdzięczni Polsce za pomoc w sprowadzeniu tłumaczy z Afganistanu, mówił dzisiaj w wileńskim radiu z Nadwili litewski wiceminister spraw zagranicznych. Nasz kraj kilka dni temu pomógł Litwie w sprowadzeniu ich afgańskich współpracowników z Wilna, Kamil Zalewski. Wiceszef litewskiego MSZ powiedział, że sprowadzenie z Afganistanu tłumaczy i ich rodzin było niezwykle trudną operacją logistyczną. Zaznaczył, że strona litewska zwracała się z prośbą o pomoc do wielu sojuszników. Pomocną dłoń wyciągnęła Polska, z którą współpraca pod tym względem była bardzo intensywna. Jego zdaniem to przykład tego, jak mocne są więzi pomiędzy oboma państwami. Jednak jak podkreślił, oprócz wspólnej historii i kultury, Wilno i Warszawę łączą również te same wyzwania. Odczuwamy hybrydowe ataki ze strony Białorusi i zagrożenia związane z Rosją. Staliśmy się zakładnikami tej samej sytuacji w Afganistanie. Arnoldas Pranckiewicius przypomniał też o wspólnych polsko-litewskich projektach, między innymi energetycznych. Kończą one w zasadzie nie tylko polityczną, ale też gospodarczą integrację państw bałtyckich z Unią Europejską, mówił wiceszef litewskiego MSZ. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W czasie czwartej fali pandemii obostrzenia będą wprowadzane na poziomie powiatów, potwierdził w Trójce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił na naszej antenie, że przy wprowadzaniu restrykcji będzie uwzględniana liczba osób zaszczepionych w danym powiecie. Pytany w salonie politycznym Trójki o charakter obostrzeń powiedział, że będą takie jak na wiosnę. To będą na przykład zakaz zgromadzeń, zakaz imprez towarzyskich, więc myślę, że to jest też no, troszkę uciążliwe dla mieszkańców danych powiatów, ale także myślę, że w tej chwili może być mobilizujące do tego, abyśmy się zaszczepili, bo przed nami jeszcze kilka tygodni względnego spokoju przed tą czwartą falą. Możemy to naprawdę wykorzystać w dużą akcję szczepienną. Ja mam taką nadzieję, że od 1 września, kiedy Polacy już wrócą z wakacji, kiedy dzieci wrócą do szkół, ta akcja szczepień zdecydowanie przyspieszy. W Polsce w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 18,5 miliona osób. Resort zdrowia poinformował przed południem o 258 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarły 3 osoby. Mołdawia świętuje 30-lecie niepodległości. Polska deklaruje gotowość do pomocy w reformowaniu mołdawskiego państwa aspirującego do Unii Europejskiej. Główne obchody Dnia Niepodległości mają międzynarodowy charakter. Bierze w nich udział prezydent Andrzej Duda. Z Kiszyniowa Karol Darmoros. Obchodom w Kiszyniowie towarzyszy wojskowa defilada, a uroczystości obserwują tłumy Mołdawian zgromadzone na ulicach. W przemówieniu prezydent Maja Sandu podkreślała, że przez 30 lat kraj nie dał sobie odebrać wolności, ale teraz dla Mołdawii zaczyna się nowy rozdział. Społeczeństwo dojrzało, nie jesteśmy już dłużej więźniami korupcji i niekompetencji. Nasz los jest w naszych rękach. Wybraliśmy drogę na kolejne 30 lat. Zaczniemy od odbudowy naszego państwa i transformacji jego instytucji. Gośćmi obchodów w Kiszyniowie są prezydenci Polski, Ukrainy i Rumunii, Andrzej Duda, Wołodymyr Zełenski i Klaus Johannis. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapewniał po rozmowach z prezydent Mają Sandu, że Polska jest gotowa wesprzeć proeuropejski kurs nowych mołdawskich władz. Z Kiszyniowa Karol Darmoros, Polskie Radio. Piłkarze Legii Warszawa poznali rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Z kim będą grać w europejskich pucharach? O tym Adam Malecki. Mieli być atrakcyjni rywale, miały być mecze, które wypełnią trybuny przy Łazienkowskiej i będą. Już wiadomo, z kim zagra mistrz Polski w fazie grupowej Ligi Europy. W grupie C oprócz Legii znalazły się Napoli, czyli przedstawiciel włoskiej Serie A, Leicester, czyli drużyna angielskiej Premier League oraz Spartak Moskwa.

Już 4 września rusza Europejski Festiwal Smaku. Jest to okazja do zapoznania się z kuchnią z różnych stron świata, a także z różnych okresów historycznych. W ramach tego wydarzenia pojawią się przysmaki, jakie uwielbiał m.in. Adam Mickiewicz. Naszym gościem jest Waldemar Sulisz, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka była kuchnia dawna z czasów XIX wieku? Kuchnia czasów romantyzmu. Mickiewicz, Norwid, Słowacki. Co się wtedy jadało? Ale też Goethe, Schiller i poeci jezior można dodać do tego wszystkiego. Znaczy do niedawna tak naprawdę mogliśmy sobie tylko wyobrazić, co się dało przypuszczać. Mówię romantyczne przypuszczenia. Natomiast w tym roku ukazuje się staraniem Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, niezwykła księga kucharska, książka kucharska chlebów na Bodawie i Różanca, więc Lubelszczyzny, która zawiera 1000 ręką piśmiennych przepisów i są tam też przepisy, z których korzystał Adam Mickiewicz. Mickiewicz poza tym, że był oczywiście świetnym poetą i to także uwielbiał kuchnię, jak opowiada nam profesor Jarosław Dumanowski, który zajmie się kuchnią staropolską, na przykład w swoim kuferku słynnym, z którym podróżował, którego nigdy nie opuszczał, była stara książka kucharska, która nie miała stron tytułowych. Z tej właśnie książki kucharskiej Mickiewicz wymyślił, ułożył na przykład ucztę w Sopicowie. No i teraz pytanie, jaka to była kuchnia? To była kuchnia, która następowała po kuchni barokowej. Kuchnia barokowa była kuchnią niezwykle wytworną, pełną niezwykłych konceptów, więc na przykład jeżeli podawano szczupaka, to był szczupak w trzech częściach i gotowany, i pieczony, i smażony. Wszystko to było strasznie wymyślne. I Mickiewicz, który taką książkę miał, postanowił jak gdyby po swojemu to zinterpretować. No i jak gdyby romantyzm troszkę uprościł tą kuchnię, nadał jej taki czar, taki urok. No i wtedy właśnie na stole zaczęły pojawiać się dobre ryby, na przykład Norwid, który mieszkał zresztą pod Lublinem, w Pałacu Piotrowiczach, u Pałacu Koźmianów w Piotrowiczach. I ja bardzo oszczędnie, bardzo ascetycznie lubił dobre rzeczy, lubił dobre warzywa, lubił dobrą rybę. Mickiewicz także jadał dobre ryby, lubił wypić do tego kieliszek starego węgrzyna. I romantyzm dorzucił do tej kuchni elementy ludowości, elementy kuchni ludowej, elementy zielników, elementy przypraw, elementy kuchni naturalnej. Także można powiedzieć, że jest to połączenie barokowej, bardzo wysublimowanej kuchni z kuchnią ludową, z kuchnią może trochę prostszą, z kuchnią bardziej kobiecą. Zresztą wszystkie autorki książek kucharskich po Mickiewiczu to były kobiety. Rozumiem, że tych potraw będzie można spróbować na miejscu. Tak, tak. To jest idea festiwalu, żeby zinterpretować przepisy zarówno z tej księgi kucharskiej hrabiów na Włodawie i Różance, ale także przepisów, które są właśnie na przykład w panu Tadeuszu, czy występują w notatkach Norwida. To próbowanie będzie przewijało się przez cały festiwal, ponieważ większość tych potraw była gotowana na żywym ogniu, dlatego robimy przedsmak 4 i 5 września, właśnie w niedzielę, na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, dokładnie przy czworakach ze Starego Brusa, a to jest właśnie rejon Włodawy, tam gdzie powstała książka, i tam na żywym ogniu będziemy gotować dokładnie przepisy właśnie z tamtej książki, a więc podamy na przykład dobrze pieczoną rybę na takim żywym ogniu. Na scenie smaku przez 5 dni będą odbywały się pokazy kulinarne, pojawią się mistrzowie, pojawi się Kurt Scheller, będzie bardzo prestiżowy konkurs kulinarny, konkurs Good Chef, 9 zawodników z Polski, z Europy, a nawet z Hiszpanii. Oni także mają obowiązek wykazania się i ugotowania potrawy według tych dawnych kanonów romantycznych. Będą warsztaty gotowania, będziemy się uczyć tego gotowania. Będziemy też poznawać, będą spotkania z profesorem Jarosławem Dumanowskim. No, wydaje mi się, że będzie tak intrygujące, jeżeli do tego... Panie Waldemarze, jaki jest cel, bo tak się zastanawiam nad tym, czy chodzi o to, żeby odtwarzając te dawne przepisy, włączyć je do dzisiejszego jakiegoś kanonu, do tego, co na przykład gotujemy, tak. Czy to będzie można sobie ugotować w domu te potrawy, których receptury poznamy na festiwalu. Wiadomo, że okres PRL-u, można powiedzieć, że bardzo negatywnie, źle wpłynął na kulinaria w naszym kraju i bardzo często jest sporo takich osób ciekawskich w naszym kraju, które interesują się tym, co było przedtem, przed wojną i jeszcze wcześniej. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak jak pan powiedział, wojna przecięła tą wielką naszą tradycję kulinarną. PRL potem tą tradycję jakoś skierował na zupełnie inne tory. I my teraz, dzięki właśnie temu odkryciu, dzięki tejże wspomnianej już dwukrotnie księdze kulinarnej, możemy tak naprawdę dotrzeć do przepisów, przeczytać ich interpretacje i tak naprawdę gotować tak, jak gotowano w romantyzmie, jak gotowano w czasach baroku. A ponieważ w tejże książce są także przepisy z najstarszej polskiej księgi kucharskiej zaginionej, dokładnie z 1450 roku, no to już naprawdę mamy dostęp do, otwiera się przed nami cała niezwykła, bardzo bogata kuchnia, kuchnia staropolska. Jeżeli dodać do tego, że w wieku XVIII-XVII Francuzi, mistrzowie kuchni przyjeżdżali do Polski po to, żeby się nauczyć znakomitego gotowania, podawania ryb. Jeżeli Polacy znali 200 zup w wieku XVIII, no to świadczy o tym, jak ta kuchnia była niezwykła bogata. I teraz otwiera się przed nami świat romantyczny, ale świat niezwykły. To jest trochę taka alchemia i tak naprawdę przez tydzień będzie można tego zwyczajnie dotknąć, spróbować, zjeść, posmakować, ale także uczyć się, bo będzie wiele okazji, żeby z wybitnymi szefami kuchni rozmawiać, żeby konsultować się z profesorem Dumanowskim. To jest może taka też wielka lekcja romantycznej kuchni, no, w przepięknych dekoracjach Starego Miasta w Lublinie, które urodą nie ustępuje najpiękniejszym włoskim miastom, które tak kochał na przykład Cyprian Kamil Nordic. Zapraszamy do Lublina. 4 września rusza Europejski Festiwal Smaku, a naszym gościem był Waldemar Sulisz, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwam, teraz szansę ma inny kolor. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekam trzeci dzień. patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Mniej więcej pół godziny pozostało do 14 w naszym studiu Łukasz Szwed. Dzień dobry. Dzień dobry. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Uznałem, że porządne radio powinno informować o wydarzeniach z pewnym wyprzedzeniem. Tak jak supermarkety informują już w październiku o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Proszę się nie obawiać, nie będę mówił o wszystkich świętych. Jeszcze. W przyszłą środę zaczyna się natomiast rok szkolny, a że dziś mamy dłuższą audycję, dlatego zaprezentuję dłuższe utwory poświęcone w szkole. A w środę pomówimy za to o czymś zupełnie innym. Ale zanim zaczniemy, proponuję piosenkę na polepszenie nastroju. Tym razem będzie to poradnik dla uczniów o tym, co można robić po lekcjach. Przed nami kabaret tej. W szkole w klasie pierwszej A pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz Zisia, co w tej klasie się postarzał.

Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na tęże siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz wszystko już wiadome, co jak działa, w którą stronę. Jedno ciało się porusza, drugie ciało się tym wzrusza. Tak to w życiu homo sapiens przyjął się ten prosty patent. Od kolebki do mogiły, od kolebki do mogiły, nie ma siły na te siły. Aha. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na tęże siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz, teraz, teraz nawet małe dziecię wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki, najdrobniejsze, najdrobniejsze na tajniki. Tak jak teraz, teraz nawet małe dziecię wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki najdrobniejsze zna. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. O tym właśnie nauczycie się na lekcjach fizyki. Marek Andrzejewski, Ciało, czyli lekcja fizyki. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. W trwających ponad 3000 lat dziejach Etiopii komuniści przeminęli, podobnie jak inni agresorzy. Po krwawych rządach Mengistu Haile Mariama pozostał jako pamiątka wypalony czołg, typ znany nam z czterech pancernych, przy drodze do stolicy. Po ofierze dyktatury, ostatnim negusie, dość paskudnie obsmarowanym w cesarzu przez Ryszarda Kapuścińskiego, zdanego tajnego współpracownika bezpieki, pozostaje przynajmniej wspomnienie niezłomnego obrońcy swego narodu w okresie okupacji oraz piękny pałac w centrum Addis Abeby. Kapuściński poszedł inną drogą w ocenie tego władcy. Ale cóż, polowania na martwego lwa zawsze są udane, nawet gdy jest to lew Judy, jak brzmiał oficjalny tytuł tego potomka króla Salomona i królowej Saby. Im dalsza przeszłość, tym zabytki są coraz bardziej niezwykłe. Za cud świata trzeba uznać wykute w skałach klasztory Lalibeli, żłobione pod powierzchnią gruntu. Niezwykłych wrażeń dostarcza pełen pałaców Gonder, zdradzający spore pokrewieństwo z epoką wypraw krzyżowych, gdzie każdy władca budował rezydencję dla siebie, porzucając obiekt służący poprzednikowi. Czy tajemnicze Aksum, w którym, jak twierdzą miejscowi, przechowywana jest Arka Przymierza z 10 przykazaniami, manną i laską Mojżesza. Arka wykradziona ponoć ze świątyni jerozolimskiej przez Menelika, syna Salomona i królowej Saby. Inna wersja głosi, że wywieźli ją tu sami Żydzi, uciekający na południe podczas najazdu babilońskiego u początku VI wieku przed naszą erą. Gwoli ścisłości jeszcze inna opinia mówi, że do dziś dnia Arka znajduje się na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, ukryta w tajnej komnacie pod studnią dusz. Tyle, że miejsce to od wieków kontrolują muzułmanie. Świątynie w Aksum na zewnątrz nie robią szczególnego wrażenia. Wnętrze tej najważniejszej jest nieznane. Dostęp do niego ma tylko jeden strażnik, któremu nie wolno się oddalić. Podobno raz w roku, niektórzy twierdzą, że jest to kopia, arka jest obnoszona w uroczystej procesji. Tyle, że w tym czasie w całej Etiopii obnoszone są inne podobne arki, wszystkie w opakowaniu i nigdy nie ma pewności, która jest właściwa. Coś jak tuzin czarnych Mercedesów i tylko jeden prawdziwy szef mafii w filmie akcji. W każdym razie mnie osobiście udało się zmylić przeciwnika i dopaść ściany, za którą być może przywarłem do niej dłońmi i usiłowałem poczuć strumień energii. Niestety naraziłem się jedynie na reprymendę. Im dłużej trwała moja podróż, nieraz wypadało spędzić 14 godzin w autobusie, zachodziłem w głowę, szukając odpowiedzi, dlaczego ten kraj, potencjalnie arcybogaty, bo ma wszystko, blisko połowę energii wodnej całej Afryki, klimat wiecznej wiosny, gwarantowany przez położenie na płaskowyżu parę tysięcy metrów ponad poziomem morza, żyzne gleby, wszystkie możliwe minerały i młody, dziś blisko 100-milionowy naród, był do niedawna synonimem nędzy i zacofania. Kojarzył się z wzdętymi brzuszkami dzieciaków, a jedyne dwa abisyńskie słowa, które weszły do polszczyzny, Negus i Menelik, imiona cesarzy, posłużyły za określenie nieroba, Nygusa i żebraka. I stało się to znacznie wcześniej, zanim do władzy dorwali się komuniści, wspierani militarnie przez Rosję i NRD, a bezpośrednio przez ochotników kubańskich. Siódma rano, wstawaj synku, zapnij szelki, zjedz śniadanie i w menażkę weź żarełko. Łóż tornister, co kosztował 100 patyków, no i czesne dobrze schowaj pod zeszytem. Znów do szkoły pod górkę ciężko worek nieść, już nie zmieścił się piórnik, grunt, że forsa jest. Nie płacz synku, bo pani wnet pogłaszcze cię, będzie miała na stanik i bluzeczki dwie. Znów do szkoły chłopczyku ładnie wytrzyj nos, taki Janko muzykant gorszy znosił los. Może pani dyrektor zastrajkuje dziś, a ty będziesz mógł z dziećmi na podwórko iść. Tudu, tudu. Tata wczoraj z instytucji pobrał pensję, więc dostaniesz na komitet rodzicielski. Zamiast szynki na kolację jest słonina, wystarczyło na pudełko z plasteliną. Znów do szkoły pod górkę ciężko worek nieść, już nie zmieścił się piórnik, grunt, że forsa jest. Nie płacz synku, bo pani wnet pogłaszcze cię, będzie miała na stanik i bluzeczki dwie. Znów do szkoły chłopczyku ładnie wytrzyj nos, taki Janko muzykant gorszy znosił los. Może pani dyrektor zastrajkuje dziś, a ty będziesz mógł z dziećmi na podwórko iść. Tudu, badididaj, tudu, badididaj. Uczeń Jasio zjadł ostatni kawał kredy, rozsypały się w kawałki klocki Lego. Pani woźna wyrzuciła do śmietnika stare brednie Śniadeckiego i Staszica. Znów do szkoły pod górkę ciężko worek nieść, już nie zmieścił się piórnik, grunt, że forsa jest. Nie płacz synku, bo pani wnet pogłaszcze cię, będzie miała na stanik i bluzeczki dwie. Znów do szkoły chłopczyku ładnie wytrzyj nos, taki Janko muzykant gorszy znosił los. Może pani dyrektor zastrajkuje dziś, a ty będziesz mógł z dziećmi na podwórko iść. Andrzej Brzeski do szkoły pod górkę. Z tą szkołą to różnie bywa. Jeden ma pod górkę, drugi zostaje Einsteinem, a trzeci zostaje etatowym niełkiem. Przed nami pan Sułek i smutna szkolna rzeczywistość, czyli wywiadówka. A dzisiejsze spotkanie zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Będą to Wały Jagiellońskie, Pierwszy elementarz. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Oj, głupia. Dzień dobry, panie Sołku jedyny. Dzień dobry, dzień dobry. Małgośka wróżą z kart, on nie jest ciebie wart. Ech, bierz go czart, bierz go czart. Oj, głupia. Jest pan w dobrym humorze, prawda? Ojej. Jestem i co z tego? Pewnie ma pan jakieś szczególne powody do zadowolenia, prawda? Nie. A więc dlaczego cieszy się pan jak dziecko? A co mam, płakać? Pośpiewać sobie nie wolno, czy co? Lubię śpiew. Będę sobie śpiewał tak długo, jak długo będę chciał. Słowo honoru. Panie Sułku. Co? Pan przecież wie, skąd ja wracam, prawda? Wiem. I nie interesuje się pan tym, co mam panu do przekazania? Niespecjalnie. Panie Sułku. Co? No i ja przecież byłam na wywiadówce. Cicho, wiem. A ogólnie biorąc, no, nie wyszło panu na półrocze, prawda? Nie wyszło. Większość ocen to oceny niedostateczne, prawda? Sama pani wie najlepiej. No przecież pani była na mojej wywiadówce. Małgośka, mówią mi, on nie wart pani jednej łzy. Ech, głupia ty, głupia ja? Ty. Oj, głupia. Mówili o panu takie rzeczy, że aż się rumieniłam. Wstydzi się mnie pani, tak? Dobrze. Nie zależy mi na tym. Pójdę sobie, nikt mnie nie chce. Nikt mnie nie rozumie. Wszyscy się na mnie uwzięli. Nikt mnie nie kocha. Oj, nie, nie. Jeszcze raz nie. Kocha pana ktoś. Panie Sułku, najdroższy. Ten ktoś pana chce. Rozumie pana i na pewno się na pana nie uwziął. No niech mi pan wierzy. A kto to jest? Ten ktoś będzie z panem zawsze. Na dobre i na złe, w deszcz i słote i pogodne letnie popołudnia. A przed południem? Też, teraz i zawsze. To co może być, pytam? Nie domyśla się pan? Ani ciut, ciut? Nie, słowo honoru. To przecież ja. Cicho, myślałem, że to ktoś inny. A to ja, ponieważ kocham pana, panie Sułku. Cicho. Nie zrażają mnie trudności. Jestem uczciwą kobietą i do końca moich dni nieść będę z pokorą ten krzyż. Jaki znowu krzyż? No, choćby nie wiem, jakim okazał się pan ciężarem. Udźwignę go i poniosę na swoich wątłych ramionach. O rany, ona mnie będzie nosić. Coś podobnego. Ale faktem jest, że wiele kobiet chciałoby mnie nosić na rękach. Wiem o tym. Przedstawiam sporą wartość. Przed wojną mówiliby o panu dobra partia. Wiele przeżyłem. Jestem doświadczony. No i przystojny. No i przystojny. No i dobry też. I dobry. No i uczciwy jestem. I uczciwy. No i tego. No i tak dalej. Właśnie. Dlatego też nie przejmujmy się tą masą dwój na półrocze. Pewnie. Małgośka, mówią mi. I dlatego też nie złoję panu skóry. Co? Co pani powiedziała? Za dużo sobie pani pozwala, pani Elizo. No tak doradzała pana wychowawczyni. Mówiła, że to jedyny sposób przemówienia panu do rozumu. Ojej, no. Twierdziła, że żadne prośby ani groźby na pana nie działają. Bo jestem odważny. No, radziła odrzucić metodę perswazji i porządnie panu przylać. Czy pani też jest tego zdania? A skąd? Powtarzam tylko to, co usłyszałam. Czyż ja, panie Sułku, odważyłabym się podnieść na pana rękę? Ta ręka mogłaby pani uschnąć. No pewnie. Niech pani szybko zapomni o tej idiotycznej wywiadówce, pani Elizo. Nie to... Radzę pani to po dobremu. Słowo honoru, bo jak się zdenerwuję... To co? To nie zjem kolacji. O Boże, niech pan tego nie robi, pod żadnym pozorem. Błagam pana, błagam. Wszystko tylko nie to. Dobrze, zjem. Och, jaki pan dobry. A może rzucić w diabły tę całą szkołę? Niestety, istnieje u nas obowiązek powszechnego nauczania. Niestety, musi pan ukończyć 8 klas, panie Sułku. Niestety. To będzie dłuższa historia. Na to się zanosi, panie Sułku. Niestety. A ja jednak będę cały czas przy panu. Przy panu jest moje miejsce. Kocham pana. Choć mówiono na wywiadówce, że na przerwach gania pan jak szalony po korytarzach. Mówiono, że potem zgrzany siada pan w wywietrzonej klasie. Tak.